जरा विचार करना। मात्रा माने कौन है? इंद्रिय। मात्रा है इंद्रिय, जिनके द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है। ऐसे दो अर्थ करेंगे भाष्यकार, पद अभी एक ही, मात्रा हो गई इंद्रियां, अब उनका स्पर्श यानी विषयों का जो ग्रहण, जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण जो हो रहा है वह कभी सुख देता है कभी दुख देता है। शीतोष्ण इसलिए ले लिया कि शीतोष्ण की एक अलग प्रकृति, ठंडी कभी अच्छी लगती है, ठंडी कभी सुख देती है और कभी ठंडी दुख देती है। ठंडी के विषय में ऐसा नहीं है कि सुख है देती, ठंडी दुख भी देती है और सुख भी देती है। गर्मी है, अभी ठंडी पड़ रही है और आग ले आकर के कोई जला, गर्मी है अभी ठंडी पड़ रही है और आग ले आकर के कोई जला के रख दिया तब तो फिर आप बहुत सुख देती है। अब गर्मी में आग रख दिया कोई ले आकर के, बड़ा भारी दुख है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो है किसी ने देख लिया, कहते हैं कि एक जगह एक किसान पहुंचा, वहां एक महात्मा आए हुए, गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था तो देखता रहा तो जो जिस जो बुला के ले आए थे उसकी लड़की और वो जो है बहुत प्रेम से खूब स्नान कराती थी, वो एक खड़ा छोड़ेगा तो एक खड़ा दूसरा छोड़ेगा तीसरा, खूब स्नान स्नान करा करके फिर वो आपको बैठा गए बैठा दिए। फिर लड़कों से उसने कहा पंखा चलो तो पंखा चलने लगी लड़की, और फिर जो है वह ठंडाई बना करके ले आए, ठंडाई बना करके ले आए। उसने सोचा कि महात्मा बड़े छोटी के हैं, इनको गुरु बनाना है, तो उसने गुरु बना लिया। अब उसके मन में यही था कि गुरु जी मेरे घर आवे तो मैं सेवा करूं। अब कहते कहते गुरु जी पहुंच गए, और पहुंचे तो ठंडी का समय था। अब गुरु जी स्नान करने बैठे तो सब लड़कों को बुला लिया, कहा कि गुरु जी के बस बस नहीं गुरु, अब जो है दस खड़ा नहवाए उसका शरीर तो हो गया ठंडा, और जब बैठे तो कहे पंखा पंखा। अब गुरु जी कहे ठंड, गुरु जी का ठंड ही तैयार है। गुरु जी ने सोचा कि तो एक प्राणे ले ले, ये क्या है कि ठंड कभी क्या है कि ये ठंडी अच्छी पर लगती है कभी खराब लगती है। तो शीतोष्ण सुख दुख, ये तो सुख दुख देने वाले हैं, तो क्या किया जाए? भगवान एकदम काट देते, एक बात ध्यान रखो, सुख दुख ही मन में सोचने से होता है। तुम्हारे यहाँ एक दिन के लिए कोई अतिथि आ गया तो तुम अपना बिस्तर भी दे देते हो उसको, नहीं दे देते? यह तो नीचे सो लिए, अपने यहाँ का जो है अतिथि सत्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, अपना बिस्तर भी दे देते हो जो है, खाट खाट भी दे देते हो, रह जाते भी एक दिन, सह लेते हो कि नहीं होते? क्यों सह लेते हो? कल चला जाएगा, इसी से सह लेते हो ना, कल चला जाएगा। ये जो है ठंडी गर्मी दुख दुख ये आने जाने वाले, ये है अतिथि। अब तुम सदा रहने वाले हो, तुम हो सदा रहने वाले, इसलिए अतिथि को सहने में तुमको क्या लगता है? उसको सह लेना चाहिए, भले महात्मा बहुत महात्मा थे जो है वो बारह कंबल भी नहीं रखते, ऊनी कपड़ा भी नहीं रखते, रजाई भी नहीं रखते, ठंडी का थी, इतनी ठंडी पड़ रही थी उसमें मार्ग में पर। हमने कहा स्वामी जी एक नया कंबल रख ले, ठंडी बहुत है, अब के अंदर आप बैठते हैं जो है सकते हैं। रस्ते ज्यादा उतराते थे। मैं स्वामी जी कितने दिन रहेगी सूरत से तो चली जाएगी। हमने कहा अचानक तो आई, जब चली जाएगी तो फिर क्या कहूँ, वो तो चली जाएगी ना जाने वाली। भगवान कहते आगमा पाई, ये आने वाले हैं जाने वाले, इनकी क्यों चिंता करते हो, ये तो आए हैं तो चले जाएंगे, सुख भी आए चले जाएगा, दुख भी आए तो चला जाएगा, सदा थोड़ो रहे। और ये अनित्य है तुम नित्य है, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा ये है अनित्य, क्योंकि आने जाने वाले हैं इसलिए अनित्य है, और तुम नित्य हो, आत्मा नित्य है, तो नित्य का अनित्य क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए सांस प्रतीक्षा स्वभारत ये अर्जुन जो है उसको सह ले, उसको सह लो, क्या है ये आएगा जाएगा, इसको सह लेना चाहिए। बुखार आया तो हमेशा थोड़ा रहेगा, चला चले, इसलिए थोड़ी देर के लिए आया है तो उसको सह ले। इसमें दो संबोधन दिया, एक कौन्तेय एक भारत, ये दोनों जो संबोधन हैं, एक तो तुम भरतवंशी हो, श्रेष्ठ विचार वाले वंश के हो, और कुंती ने तो बहुत सा मातृपक्ष और पितृपक्ष तुम्हारा दोनों ही जो है बड़ा संस्कारी है, इसलिए तुमको स्नान करने में क्या लगता है, ये आने जाने वाले इनको स्नान करने में तान इनको इनको यही मात्रा स्पर्शा है, ये जो है इनको तितिक्षस्व इनको सहन कर लो। कैसे सहन कर लें, अरे आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, इन्हें इनको सहन कर लो। अब देखिए भाष्य में मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि। भाष्यकार भगवान मात्रा शब्द का अर्थ करते हैं कि आभि इनके द्वारा मीयन्ते जाने जाते हैं, शब्दादि विषय इनके द्वारा जाने जाते हैं, श्रोत्रादि इंद्रियां, श्रोत्रादि इंद्रियां जो हैं यही हैं मात्रा, मात्राणाम स्पर्शा शब्दादि भी संयोगा। अब षष्ठी समास वहां करना, मात्रा स्पर्शा में मात्राणाम स्पर्शा इंद्रियों का स्पर्श माने शब्दादियों के साथ संयोग, जब इंद्रियों का शब्दादियों के साथ संयोग होता है तभी शीत उष्ण सुख दुखदा, कभी ठंडी गर्मी मालूम होती है, कभी तभी सुख दुख मालूम होता है, शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। शीतम उष्णम सुखम दुखम च प्रेक्षत, कभी ठंडा मालूम होता है, कभी गर्म मालूम होता है, कभी सुख मालूम होता है, कभी दुख मालूम होता है। थोड़ी टीका देखिए, टीकाकार कहते हैं कि शीतोष्णयो ताभ्याम, ये है ना, शीतोष्णयो ताभ्याम सुख दुखयोश्च प्राप्ति निमित्तीकृत जो मोहादिर दृश्यते तस्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृश्यमानत्वम आश्रित्य लौकिक विशेषणम्। भाष्यकार भगवान ने लौकिक विशेषण कहाँ दिया, मोहो लौकिको दृश्यते, लोक के पहले जो अवतरण है उसमें देखें मिला मोह, कैसा मोह? लौकिको मोहो दृश्यते, लौकिक मोह क्यों कर दिया? तो टीकाकार कहते हैं लौकिक इसलिए कह दिया कि शीत उष्ण ये उष्ण हो ताभ्याम सुख दुख योश्य प्राप्ति में दिख, ठंडी गर्मी से हुआ सुख और दुख उसकी प्राप्ति को निमित्त करके जो मोहादि दृश्यते, जो मोहादि दिखाई देता है तस्व अन्वय बने व्यतिरेकाभ्याम दृश्यमानत्व, वो अन्वय व्यतिरेक से जो है दृश्यमानत्व आश्रित लौकिक विशेषणम ऐसा देखा जाता है। कैसा मोह है वह? कि जो मोह जो है लोक में इस प्रकार का देखा जाता है, जहां मोह है वहां पर क्या होगा कि इस प्रकार का सुख दुख होगा, तो इसको लेकर के जो है लौकिक विशेषण वहां पर दिया। लौकिक विशेषण है आप में कि लौकिक का विशेषण, लौकिक विशेषण है ना, लौकिक विशेषण ही होना चाहिए। अब अशोच्यानित्यत्र यो विद्याधिकारी सूचिता, और जो अशोच्यानन्न शोचस्तम के द्वारा जो ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो होता है तो वो कैसा होता है? वो तो सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान वाला होता है ना, उसके पास सर संपत्ति होती है, इसलिए वो तो सहनशील होता है, इन छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अशोच्यान इत्यत्य यो विद्याधिकारी सूचित तस्य तितिक्षु समाहितो भूत्वा, वो तो तितिक्षु होता है, समाहित चित्त वाला होता है, तो जो मुमुक्षु है वह तो तितिक्षु समाहित चित्त वाला होता है, ऐसा श्रुति कहती इति श्रुते तितिक्षुत्व विशेषणम इहोपदिश्यते। अब यहाँ तितिक्षुत्व का विशेषण देते हैं, व्याख्येयम् पदम उपादाय करण व्युत्पत्त्या तस्य इंद्रिय विषयत्वं दर्शयति। व्याख्येय पद है मात्रा स्पर्श, उसको ले लिया, पहले करण व्युत्पत्ति किया, करण व्युत्पत्ति क्या किया, मात्रा अभिमीयन्ते, ये करण व्युत्पत्ति, ये करण व्युत्पत्ति से इंद्रिय विषयत्व, मात्रा का अर्थ कर दिया इंद्रियां, ये बता दिया मात्रा स्पर्श इत्यादि। षष्ठी समासम दर्शन, यहाँ पर षष्ठी समास ले लिया, मात्राणाम स्पर्शा, भाव व्युत्पत्तिया स्पर्श शब्द शब्दार्थ, भाव व्युत्पत्ति से जो है स्पर्श शब्द ले लिया, स्पृश्यते कि स्पर्श, ये भाव व्युत्पत्ति, भाव व्युत्पत्ति जो है स्पर्शनम स्पर्श, तो भाव व्युत्पत्ति से स्पर्श शब्द ले लिया, अब मात्राणाम स्पर्श तेषाम अर्थ क्रियाम आदर्शयति। अब अर्थक क्रिया क्या है उसमें दिखाते हैं कि ते शीतोष्ण सुख दुखता संप्रति शब्दद्वयस्य कर्म व्युत्पत्त्या शब्दादि विषय परत्वम उपेक्ष्य समासांतरम दर्शयन विषयाणाम कार्यम कथित। अब एक दूसरा अर्थ करते हैं, इसमें दोनों शब्दों में कर्म व्युत्पत्ति ले ली, पहले में तो एक करण व्युत्पत्ति ले लिया, एक भाव व्युत्पत्ति ले लिया, और अब जो अर्थ करने जा रहे हैं दोनों में कर्म व्युत्पत्ति ले ली, तो शब्दद्वयस्य कर्म व्युत्पत्त्या शब्दादि विषय परत्वम उपेत्य, शब्दादि विषय परत्व वहां भी अर्थ होगा उसको लेकर के समासांतरम दर्शयन, दूसरा समास दिखाते, शब्दद्वय माने मात्रा और स्पर्श, ये दो शब्द, एक मात्रा शब्द और एक स्पर्श शब्द, इसको देखिए भाष्य में कहते ना अथवा स्प स्पृश्यन्ति इति स्पर्शाः विषयाः। स्पृश्यन्ति इति स्पर्शाः, ये कर्म व्युत्पत्ति, स्पर्शनम स्पर्श ये भाव व्युत्पत्ति, स्पृश्यन्ति इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादे, जिनको ग्रहण करते वो हो गए विषय शब्दादि। और मात्राश्य स्पर्शाश्य, अब मात्रा तो पहले का किया ही है, तो कहते मात्राश्य, लेकिन यहां पर मात्रा कैसे ले लिया है? मात्राश्य स्पर्शाश्य शीतोष्ण सुख दुखदा, तो यहां पर समास उसमें षष्ठी समास किया था मात्राणाम स्पर्श, और यहां पर षष्ठी समास नहीं किया, यहाँ पर था मात्राश्य स्पर्शाश्य की समास, तो यहाँ पर कौन समास किया? द्वंद्व समास कर दिया, तो द्वंद्व समास करके जो है वह कर दिया। लेकिन यहाँ पर मात्रा का अर्थ क्या लिया? यहाँ पर भी मात्रा का अर्थ तो इंद्रिय है, यहाँ भी मात्रा का अर्थ इंद्रिय ही, इंद्रियां और विषय, इंद्रियां और विषय। लेकिन आनंदगिरी लिखते हैं कि शब्दद्वयस्य कर्म व्युत्पत्त्या, तो कर्म व्युत्पत्ति जब करेंगे ना तब क्या होगा? वियन्ते इति मात्रा, ये हो जाएगा, तो वियन्ते इति मात्रा हो जाएगा, तो उसका भी अर्थ जो है वह शब्दादि ही बच जाएगा, और स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, इसका भी अर्थ जो है शब्दादि विषय बन जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा ना, ये दोनों का अर्थ कर्म व्युत्पत्ति में दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि मियन्ते इति मात्रा फिर हो जाएगा, यदि दोनों शब्दों की कर्म व्युत्पत्ति करेंगे तो मियन्ते इति मात्रा, इनको जाना जाता है वो मात्रा हो गई, शब्द तन मात्रा इत्यादि कहते हैं ना, शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा, और स्पर्शा का अर्थ हो गया विषय, तब क्या अर्थ हो जाएगा दोनों मिलकर के? शब्दादि विषय, ऐसा अर्थ करना है, उसका अर्थ हो जाएगा मात्रा का अर्थ हो जाएगा शब्दादि, और अत्राश्य विषय, मात्रा माने इंद्रिय, और स्पर्शा का अर्थ इन्होंने जो है वो पहले में भाव व्युत्पत्ति में किया था, दूसरे में क्या कर दिया? पहले में वो भाव इसमें कर्म व्युत्पत्ति में कर दिया स्पर्शा विषय, तो पहले में मात्राणाम स्पर्शा कहा था और इसमें कह दिया मात्राश्य स्पर्शाश्य, माने इंद्रियां और विषय, इंद्रियां और विषय। लेकिन टीकाकार जो देते हैं वो टीकाकार कहते हैं कि दोनों जगह शब्द द्वयस्य कर्म व्युत्पत्त्या, तो कर्म व्युत्पत्ति से दोनों शब्दों को हम जब करेंगे तब उसका अर्थ क्या होगा? भाष्य देखने से ऐसा नहीं लगता, हाँ दोनों का अर्थ हो जाएगा कि शब्दादय, ये हो गया मात्रा, अस्पृश्यन्ते विषय वही है विषय, वही है विषय, तब जब वही है तो मात्राश्च स्पर्शाश्च, वही मात्रा है विषय है, कर्मधारय हो गया, कर्मधारय फिर हो जाएगा ना, मात्रा है और वही वही विषय, शब्दादि जो मात्रा है वही है विषय, कर्मधारय में तो ऐसे होता, तो मात्रा स्पर्शा हो गया। अब देखिए थोड़ी सी टीका, ये हो गए शीतोष्ण सुख दुखदा, ननु शीतोष्ण प्रदत्त सुख दुख प्रदत्तस्य सिद्धत्वात्। अरे भाई ठंडी गर्मी से ही सुख दुख अपने आप निकल जा रहा है, इसको ठंडी लग रही है तो ठंडी लग रही है तो दुखी हो रहा है, तो ये दोनों सिद्ध हो जाता है। तो किमिति शीतोष्णयो सुख दुखाभ्याम पृथक ग्रहणमी, तो शीतोष्ण को सुख दुख से पृथक क्यों ग्रहण किया यहाँ पर गीता? खाली कह देते सुख दुख का, शीतोष्ण को सुख दुख से पृथक क्यों ग्रहण किया? तब भाष्य में देखिए, शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुख, ये शीत कभी सुख देता है कभी दुख देता है, तथा उष्णम अपि अनियत रूपम, और उष्ण भी कभी सुख देता है कभी दुख देता है, इसका भी रूप अनियत है। तो सुख दुख पुनर नियत रूप, लेकिन सुख दुख में ऐसा नहीं है कि सुख कभी पीड़ा पहुंचावे और दुख कभी आनंद दे, ऐसा नहीं होता। सुख दुख का स्वभाव नियत है, शीत उष्ण का स्वभाव नियत नहीं है। पुनर्नियत रूपे ये तो न व्यभिचरत, जिससे उसमें व्यभिचार नहीं होता, अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णयोर ग्रहण, इसलिए उससे भिन्न करके शीतोष्ण का ग्रहण किया। थोड़ी टीका देखिए, विषयेभ्यस्तु पृथक कथनम तदंतर्भूतयोरेव तयो सुख दुख हेतो आनुकूल्य प्रातिकूल्यो उपलक्षणार्थ। विषय को जो पृथक कर दिया ना, इंद्रियों से विषय को जो पृथक कर दिया, विषयों से जो पृथक कर दिया, वह है तदंतर भूतयोरेव तयो सुख दुख हेतु, उसके अंदर ही रहने वाला जो सुख दुख का हेतु है उसमें आनुकूल्य प्रातिकूल्योर उपलक्षणार्थ, यानी अनुकूल और प्रतिकूलता का उपलक्षण, यानी शीत कभी अनुकूल मालूम होता है और कभी प्रतिकूल मालूम होता है, उष्ण कभी अनुकूल मालूम होता है कभी प्रतिकूल मालूम होता है। तो ये प्रातिकूल्य और अनुकूल, ये सुख दुख हेतु जो कहा उसके साथ प्रतिकूल और अनुकूल का उपलक्षण के लिए समझना चाहिए। अध्यात्मम ही शीत उष्णम व अनुकूलम प्रतिकूलम व संपाद्य बाह्या विषया सुखादि जनयन्ति, क्योंकि अध्यात्म जो शीत उष्ण अथवा अनुकूल प्रतिकूल को लेकर के ही बाह्य विषय सुख दुख देते हैं, और या तो अनुकूल है प्रतिकूल है, अथवा जो है वह तो अनुकूल प्रतिकूल को लेकर के ही बाह्य विषय सुखादि देते हैं, इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता को उसके अंदर ले लेना चाहिए। ननु विषयेन्द्रिय संयोगस्य आत्मनि सदा सत्वात् तत्प्रयुक्त शीतादेरपि तथात्वात् तन्निमित्तौ हर्ष विषादौ तथैव तस्मिन् आपन्नौ इत्याशंक्य उत्तरार्धम् व्याचष्टे। अब एक चीज कहते हैं कि देखिए, आत्मा के साथ विषय इंद्रिय संयोग तो आत्मा से लगे रहेगा, तो जब विषय इंद्रिय संयोग से आत्मनि सदा सत्वात्, अरे इंद्रिया सबके पास आई हैं और विषय का संयोग लगे रहता है, तब तत्प्रयुक्त जो है शीतादि भी जो है वो रहेंगे, उनका ज्ञान होगा ही, ठंडी का भी ज्ञान होगा गर्मी का भी ज्ञान होगा, तो तन निमित्त हर्ष विषादो, उसके निमित्त से कभी हर्ष होगा कभी दुख होगा, तथैव तस्मिन् आपन्नौ, ये तो लगा ही रहेगा आत्मा में, छूटेगा कैसे? ऐसी आशंका करके उत्तरार्धम व्याचष्टे, उत्तरार्ध कहते हैं कि आत्मा से में तो कोई संबंध नहीं है, पर व्यवहार में जब तक ये संबंध मालूम होता है तब तक इसको सह लेना चाहिए, ज्ञान के आधार पर सह लेना चाहिए। यस्मात् भाष्य में देखिए, यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादयः, इसलिए मात्रा स्पर्शादि जो है आगमा पाई ना, यानी आगम अपायशीला, आने वाले हैं जाने वाले हैं, इनका स्वभाव है ऐसा। तस्माद अनित्या, इसलिए अनित्य है। अतस्तान शीतोष्णाधीन तितिक्षस्व, इसलिए शीतोष्णादि को जो है सहन कर लेना चाहिए। प्रसहस्व, उसी का अर्थ किया, तितिक्षस्व का अर्थ कर दिया प्रसहस्व, यानी तेषु हर्षम विषादम व माकार्षी इत्यर्थ, उनको आने दो, आने दो जाने दो, उसमें हर्ष और विषाद मत करो। हर्ष और विषाद, अपने महाराज जी को अंत में बड़ी वेदना थी, एक प्रिंसिपल थे वो राजनाथ, वो गुरु पूर्णिमा पर आए, उसने कहा, उन्होंने कहा कि महाराज जो है इतनी वेदना है आपको अंदर से कैसे लगा, अंदर से कैसे लगा। एक वाक्य कहा महाराज, महाराज ने कहा कि राजनाथ है तो दृश्य ही है, तो दृश्य ही, बस इतने कर। यानी जो है चाहे सुखाकार वृत्ति हो चाहे दुखाकार वृत्ति हो, है तो जो है वह दृश्य, आत्मा तो उसका साथी ही है, तो दोनों तो दिखाई पड़ रहा है, सुखाकार वृत्ति भी जैसे दिखती है ऐसे दुखाकार वृत्ति भी दिखती है। पर यही जो है इस समय कहा, वही कहते हैं कि प्रसहस्व तेषु हर्षम विषादम च मा कार्षीत्यर्थ, उस विषय में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। प्रचार कौन्तेय भारत इति संबोधनाभ्याम, दो संबोधन दिया, एक संबोधन दिया कौन्तेय, एक संबोधन दिया भारत। उभय कुल शुद्धस्यैव विद्याधिकारित्वं, दोनों कुलों से तुम शुद्ध हो, तुम विद्याधिकारी हो, इसलिए तुमको सहन कर ले चाहिए। एतदेव द्योच्यते, यही द्योचन करने के लिए दो ये संबोधन दिए। अब कहते अधिकारी विशेषणं तितिक्षुत्वं नोपयुक्तं केवलस्य तस्य पुमर्त अहेतुत्वात्। एक शंका करते हैं कि अधिकारी का विशेषण आपने कहा कि जो है वह सहन कर लेने वाला, आत्मा जो है अधिकारी तितिक्षु होना चाहिए, मोक्षाधिकारी तितिक्षु होना चाहिए, ये बात जो है वह नहीं थी। क्यों? कि बहुत तितिक्षु हमने देखा है कि बहुत बड़ी सहन शक्ति उनमें है, एकदम बर्फान में बैठे रहते हैं, पर वो ज्ञान तो हुआ नहीं उनको। बहुत तितिक्षु देखते हैं जिनको बहुत साथ कर लेते हैं, मनुष्य भी बंदर आदि भी बहुत ठंडी में रह जाते हैं, तो तितिक्षुत्व जो है वह मोक्ष का हेतु तो है नहीं, इसलिए तितिक्षुत्व विशेषण क्यों देना। इसको कहते हैं शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात् इति, शीतोष्णादि को जो सहन कर लेता है तो उससे क्या लाभ होता है, क्योंकि जगत का लोग तो पहले लाभ ही पूछते हैं, क्या लाभ होगा, कहे मंत्र जपा करोगे, मंत्र जपने से क्या लाभ होगा, तथा सुनो लाभ जो होगा वो बताता, विवेक वैराग्यादि सहितम तन्मोक्ष हेतु ज्ञान द्वारा तदर्थम इति परिहरति। विवेक वैराग्य सहित जो है जो तितिक्षा है वह मोक्ष हेतु का जो कारण है, मोक्ष का हेतु जो ज्ञान है वो ज्ञान उत्पन्न करने वाला, इसलिए ज्ञान द्वारा जो है वह मोक्ष का हेतु बन जाता है। यम ही नव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। कहते ही अस्मात् हे अर्जुन, जिसलिए यम जिस पुरुष को यम पुरुषम, अर्जुन का क्या विशेषण दिया, पुरुषार्थम, पुरुषों में तुम श्रेष्ठ हो, सामान्य नहीं हो, तुम ऐसा समझो कि यम पुरुषम इते न व्यथयन्ति, जिस पुरुष को ये सुख दुख शीत उष्ण व्यथित नहीं करते, आते हैं उसके जीवन में पर उसको व्यथित नहीं करते, वो कैसा होता है, सम दुख सुखम, दुख आ गया तो भी उसको देखता है और सुख आ गया तो भी उसको देखता है, दुख से भी नहीं मिलता है सुख से भी, सुख दुख दोनों में सम रहता है, वो धीर है, धीर वो विवेकी है, ज्ञानी, और सो अमृतत्व कल्पते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खानी और दो सम धीर धर ही मन मान, ये धीर ही कि जड़ को पकड़ने वाली जिनकी बुद्धि है, चेतन को नहीं पकड़ती, जड़ को पकड़ती, तो जड़ बुद्धि वाले क्या है, सुख हर्ष है, सुख आ गया तो बहुत एकदम प्रसन्न है, और जरा सा विपरीत आ गया, कोई अपमान कर दिया, गाली दे दिया, तो ऐसे लोग जड़ बुद्धि वाले, जो जड़ को ही आत्मा मानते, और धीर जो होता है ज्ञानी विवेकी, तो दोनों का दृष्टा हो जाता है, दोनों को दृश्य बना, दो सम धीर धर ही मन में, तो ये कहते सम दुख सुखम धीरम, ऐसा जो है सो अमृत पाए कल्पते। वक्षमाणस्य विवक्षितम लाभम उपलम्भयति यम ही, भाष्य में देखिए, यम ही पुरुषम समदुख सुखम, जिस पुरुष को समदुख समुख सुखम का अर्थ कर दिया, समय दुख सुखी यस्य, जिसको दुख सुख दोनों सम, तम समदुख सुखम, उस जो है वह दुख सुख में सम रहने वाले को दुख सुख प्राप्त हर्ष विषाद रहितम, दुख प्राप्त होता है जीवन में, सुख भी प्राप्त होता है, तो इसमें हर्ष विषाद से रहित जो है तो धीर है, धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति, न व्यथयन्ति का जो है वह कौन होगा, न चालयन्ति, कौन ये सुख दुख नित्य आत्म दर्शन दर्शना दर्शना, क्योंकि निरंतर वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए नित्य आत्म दर्शन होने से उसको चालित नहीं कर सकते हैं, ये कौन, यथोक्ता शीतोष्णादय, जो शीत उष्ण सुख दुख कहे गए वे, सो नित्य आत्म दर्शन निष्ठो, वह नित्य आत्म दर्शन में निष्ठ जो है, द्वंद्व सहिष्णु, ये द्वंद्व जो है सुख दुख इत्यादि द्वंद्व है, ठीक है, ऐसा भी पाठ भेद है, पर हमारे में नित्य आत्म दर्शन निष्ठा है, क्योंकि पहले भी कह दिया ना नित्यात्म दर्शना है, पहले हेतु यही दिया है, इसलिए नित्यात्म दर्शन निष्ठा है, द्वंद्व सहिष्णु, ये द्वंद्व सुख दुख इत्यादि द्वंद्व है, इनको सहन कर लेने वाले अमृतत्वाय अमृत भवाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति, लेको सामर्थ्य वह मोक्ष के लिए समर्थ होता है। हर्ष विषाद रहितम इत्यत्र समाधि संपन्नत्वम उच्यते, हर्ष विषाद रहित इसी को सम दम ऊपर प्रतीक्षा था ना, सम दमादि संपन्नत्व ले लिया, धीमंतम से क्या ले लिया, नित्य अनित्य विवेक भागित्वम, नित्य अनित्य को ठीक प्रकार से वो जानता है, एतच्च उभयम् वैराग्यादेर उपलक्षण, ये दोनों जो है वैराग्य इत्यादि का उपलक्षण ले लिया, विवेक वैराग्य सक संपत्ति मोक्ष इसका उपलक्षण, नित्यात्म दर्शनम तो त्वमर्थ ज्ञानम, नित्य आत्मदर्शन क्या है? अभी तो आत्मदर्शन उसको तो हुआ कहाँ, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हुई। तो कहा कि नित्य आत्मदर्शन यहाँ पर है त्वम पदार्थ का स्वत्वम करके, अपने को जो है वह चेतन करके जानता है, अपने को साक्षी भाव करके। साधन चतुष्टय वंतम अधिकारिण मनुद्य, साधन चतुष्टय वाला जो अधिकारी है उसका अनुवाद करके त्वम पदार्थ ज्ञान वतः तस्य मोक्षो वायिक वाक्यार्थ ज्ञान योग्यता मां। त्वम पदार्थ का जो जिसको ज्ञान हो गया है, जिसने त्वम पदार्थ का शोधन कर लिया है, उसी को मोक्ष का उपाय भूत जो वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ का ज्ञान उसी के अंदर उत्पन्न होता है। सानिध्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य चौदहवा हो गया था कि 15 हो गया, 16 हरि विशेषणे तिक्षुत्वे हेत्वंतर परत्वेन उत्तर श्लोकम अवतारित। अधिकारी का विशेषण क्या दे दिया था पर, ज्ञानाधिकारी का विशेषण दे दिया था तिक्षु पांच तिक्षस्व भारत, और इसको पुष्ट कर दिया यम ही नभ्यथयन्ते से पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम तस्वाय कल्प। मोक्षाधिकारी वही होगा जो सहन कर लेता, ये नहीं कहा कि कहीं भी आया, ये नहीं आया कि भक्त के जीवन में या साधक के जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आती, ऐसी बात नहीं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सभी के जीवन में आती है, मुमुक्षु सहन कर ले, भक्त उसको सहन कर लेता है निर्विकार भाव से, उसमें तितिक्षा रहती, तितिक्षा। और जो साधक नहीं है, जिसमें साधकत्व नहीं है, अथवा जो भक्त नहीं है, वह सहन नहीं कर पाता है, उसमें उरज जाता है। जैसे हम लोग छोटी छोटी बात में उरजते जाते हैं, तब उसमें उरजते जाते तो बहिर्मुख होते जाते हैं। इसी बात को कहते हैं अधिकारी विशेषणे तितिक्षुत्वे हेत्वंतर परत्व परत्वेन उत्तर श्लोक में। अधिकारी का विशेषण जो तितिक्षुत्व है उसमें और भी हेतु दे, क्यों शांत कर लो, पहले क्या हेतुंत हेतुंत दे दिया था, पहले दे दिया था कि जो है कि आगमा पाई है, हा? ये दे दिया था ना, आगवा पाई है, आने जाने वाले हैं, तुम सदा रहने वाले हो, तुम इनकी पीठी का पड़ते जूते, ये तो आने जाने वाले हैं, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये आने जाने वाली है, तुम सदा रहने वाले हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी, तो तुम काहे की इनके पीछे पड़ते हो, ये आई है चली जाएगी, शांत कर लो। और दूसरा हेतु देखते कि वस्तुतः इनका अस्तित्व नहीं है, तो तुम इनसे डरते क्यों, ये तुम्हारे अस्तित्व पर जीने वाले हैं, इनका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो जो तुम्हारे अस्तित्व पर जी रहा है तो उससे तुम भय कर रहे हो, उसका तो जीवन तुम्हारे अस्तित्व पर है, तुम सत्ता दे रहे हो तो सत्तावान हो रहा है, फिर उससे तुम भय कर रहे हो, उसको शांत करने में क्या लगता है, इतश्च शोक मोह आकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम। इसलिए भी शोक मोह नहीं करना चाहिए और शीत उष्ण सुख दुख जो आगे उसको सहन कर लेना। यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ, गुस्सा लेना चाहिए। ऐसा हो गया तो क्या हुआ है जगत में, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इसमें सब घाटे घाटे तो है। इसलिए शीतोष्णा जी को सहन कर लेना चाहिए। क्यों? यस्मात् नाततो विद्यते भावो, नाततो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ताकि जिसलिए ही अर्जुन असतः भाव न विद्यते, जो असत है नहीं वो थोड़े देर तक दिखे ही तो हो नहीं जाता। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं पर सर्प थोड़े देर दिखे भी तो वह हो थोड़ा जाएगा। वह जो असत है उसका भाव ये जगत के पदार्थ जो है असत, इसलिए इनका भाव नहीं। और आत्मा सत चेतन सत इसका कभी अभाव नहीं, आपका कभी अभाव नहीं हो सकता है और जगत के पदार्थों का कभी भाव नहीं। सत्ता भाव न विद्यते और सत्ता अभाव न विद्यते, सबका अभाव नहीं होगा। कहते कैसे? कहते उभयो अंत अनयो उभयोस्तु अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट। ये जो दोनों है कौन? अनयो माने ये दोनों सत और असत। अनयो उभयो, उभयो माने दोनों, ये जो दोनों है सत असत इसका भी अंत, इसका जो सिद्धांत वो तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शियों के द्वारा देख लिया गया। तत्वदर्शी जो है ये इसका साक्षात्कार कर, ये सत सती रहेगा असत असती रहेगा। चाहे एक घंटे आपको रस्सी में साफ दिखे तो भी साफ असत ही रहे। क्या 1000 वर्ष तक कहीं अंधकार रहे? अंधकार अंधकार रहेगा, उसका कब्जा नहीं हो जाएगा। शब्दार्थम स्फुट जो कहा था इतश्च, इसी का अर्थ बता दे यस्मा यत शीता दे शोकादि तो अनात्मनो नास्ति वस्तुत्वम् और वस्तुनश्च आत्मनो निर्विकारत्वेन एक रूपत्वम्। यत मन जिसलिए शीता दे जो शीत उष्ण इत्यादि है, जो शोकादि हेतु, जो शोकादि का हेतु है, जो अनात्मा है उसका नास्ति वस्तुत्व, वो वस्तु नहीं हो सकता, वह वास्तविक हो नहीं। और वस्तु जो आत्मा है, वस्तुनश्च आत्मनो निर्विकारत्वेन, वह निर्विकार है, वह एक रूप है। आप सदा एक रूप ही रहे, आप सदा प्रकाशक ही रहते हैं, प्रकाश कभी होते नहीं, आप में कोई विकार नहीं। इसलिए अतो मुमुक्षुर विशेषणम तितिक्षुत्वम युक्तम्। इसलिए मुमुक्षु का विशेषण तितिक्षु ये ठीक ही मुमुक्षु तितिक्षु ही होगा। मुमुक्षु में सहन शक्ति होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। ना सको अविद्यमानस्य शीतोष्णादे, अविद्यमान जो शीतोष्ण इत्यादि है सकारणस्य कारण सहित जो भ्रम अज्ञान जो कारण है ना, अरे कारण से ही मालूम, कारण क्या भ्रम से मालूम होता है आपको, ये वस्तुतः भ्रम से ही मालूम है।